19 ευρώ. 19 το μάθημα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές γιορτές. Οι πιο γνωστές είναι θρησκευτικές. Τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Η Πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου. Τα Θεοφάνεια, 6 Ιανουαρίου. Καθαρή Δευτέρα. Το Πάσχα, κινητή γιορτή. Και ο 15 Αύγουστος, της Παναγίας. Εθνικές. 28 Οκτωβρίου, ημέρα του Όχι. 25 Μαρτίου, ημέρα της Ανεξαρτησίας. 17 Νοεμβρίου, η γιορτή του Πολυτεχνείου. Άλλες. Η Πρωταπριλιά, 1η Απριλίου. Η Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου. Ονομαστικές γιορτές. Τα παιδιά γιορτάζουν κυρίως τα γενέθλιά τους, ενώ οι μεγάλοι συνηθίζουν να γιορτάζουν την ονομαστική τους γιορτή. Την ημέρα αυτή τους επισκέπτονται συγγενείς και φίλοι, τους προσφέρουν γλυκά, λουλούδια, δώρα και τους εύχονται χρόνια πολλά. Πολλές φορές στην γιορτή γίνονται πάρτι και το γλέντι κρατάει σχεδόν μέχρι το πρωί. Χρόνια πολλά, Γιάννη! Γεια σου, Γιάννη! Χρόνια πολλά! Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Έλα, κάθισε. Αυτό το δωράκι είναι για σένα. Ένα φλιτζάνι να πίνεις τον καφέ σου. Μετά από αυτό, κάθε μέρα που θα πίνω καφέ θα σε θυμάμαι. Μόνο τότε? Τι θα πάρεις? Ποτό, γλυκό, ό,τι θέλεις. Θα πιω μόνο ένα ποτήρι κρασί, γιατί σήμερα έχω πολλές επισκέψεις. Βλέπεις, κάθε σπίτι έχει και Γιάννη ή Ιωάννα και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. Στην υγειά σου, Γιάννη. Χρόνια πολλά και του χρόνου να σερβίρει η γυναίκα σου. Ευχαριστώ, Μαρία. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Με έναν καλό γαμπρό. Τα Χριστούγεννα. Γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου σε ανάμνηση της γέννησης του Ιησού Χριστού. Τα έθιμα των Χριστουγέννων διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Οι προετοιμασίες αρχίζουν από νωρίς. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά ξεχύνονται στους δρόμους, περνούν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν τα κάλαντα. Τα σπίτια ντύνονται γιορτινά. Στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με πολύχρωμα φωτάκια και λογιό-λογιό στολίδια. Ετοιμάζουν ένα πλούσιο τραπέζι, μαγειρεύουν την πατροπαράδοτη γαλοπούλα και εύχονται ένα στον άλλον χρόνια πολλά. Τις μέρες αυτές αναβιώνει, έστω για λίγο, το πνεύμα των Χριστουγέννων, μήνυμα αγάπης και ειρήνης στον κόσμο. Η Πρωτοχρονιά. Με μεγάλη λαμπρότητα γίνεται η υποδοχή του καινούριου χρόνου. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα και παίρνουν γι' αυτό και κάποιο φιλοδόρημα. Το βράδυ, συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι σε σπίτια, όπου το ρίχνουν στο φαγοπότι, αλλάζουν δώρα και τρώνε τη βασιλόπιτα. Την αγοράζουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Έχει μέσα ένα νόμισμα. Πολλές νοικοκυρές έχουν τη συνήθεια να τη φτιάχνουν στο σπίτι τους. Ο αρχηγός της οικογένειας κόβει την πίτα στις 12 τα μεσάνυχτα, την ώρα ακριβώς που ο παλιός ο χρόνος δίνει την θέση του στον καινούριο. Μοιράζει τα κομμάτια σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Όποιος βρει το νόμισμα θα είναι ο τυχερός της χρονιάς. Μετά, σύμφωνα με το έθιμο, παίζουν χαρτιά για να δοκιμάσουν την τύχη τους. Η μορφή του Αγίου που κυριαρχεί την ημέρα αυτή είναι ο Άγιος Βασίλης. Ο Άι Βασίλης είναι ο πιο αγαπημένος γέρος των παιδιών. Ο συμπαθητικός αυτός γέροντας, με την άσπρη γενιάδα και με ένα σακίδιο στην πλάτη, τους φέρνει δώρα. Ευχές που ακούγονται αυτή την ημέρα είναι «Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος». Τα Θεοφάνεια. Γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου. Είναι η μέρα που ο παπάς αγιάζει τα νερά. Ρίχνει το σταυρό στη θάλασσα και τα παλικάρια πέφτουν στο παγωμένο νερό για να τον βρουν. Αυτή την ημέρα γιορτάζουν τη βάφτιση του Χριστού. Καθαρή Δευτέρα. Η μέρα αυτή πέφτει μετά την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και είναι μέρα νηστείας. Οι Έλληνες συνηθίζουν να την περνούν στην εξοχή. Τα παιδιά πετούν χαρταέτους όταν κάνει καλό καιρό. Το Πάσχα. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, αφιερωμένη στα πάθη του Χριστού. Η εβδομάδα πριν από την Κυριακή του Πάσχα λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε βράδυ οι εκκλησίες γεμίζουν από πιστούς που παρακολουθούν με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε κόκκινα αυγά. Τα σπίτια μοσχοβολούν από τα τσουρέκια. Την Μεγάλη Παρασκευή όλη μέρα οι καμπάνες χτυπούν λυπητερά και το βράδυ γίνεται η περιφορά του πιταφίου. Το Μεγάλο Σάββατο παίρνουν τις λαμπάδες και πηγαίνουν στην εκκλησία αργά τη νύχτα. Στις 12 τα μεσάνυχτα καμπάνες βεγγαλικά. Μετά γυρίζουν στο σπίτι και τρώνε τη ζεστή μαγειρίτσα. Την Κυριακή του Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ανάσταση του Χριστού. Την ημέρα αυτή δεν λείπουν τα κουλούρια, τα τσουρέκια, τα κόκκινα αυγά και οι μεγάλες κουλούρες που έχουν ένα σταυρό στη μέση και ένα κόκκινο αυγό στο κέντρο του σταυρού. Αποκορύφωμα της Πασχαλινής γιορτής είναι ο Βελίας, δηλαδή το αρνί που ψήνεται στην σούφλα την Κυριακή του Πάσχα σε όλα τα σπίτια. Την ημέρα αυτή, ένα ωραίο έθιμο είναι το τσούγκρισμα των αυγών που συνοδεύει η ευχή «Χριστός Ανέστη» και η τυπική απάντηση «Αληθώς Ανέστη». Η γιορτή της Παναγίας, ο 15 Αύγουστος. Είναι από τις μεγαλύτερες θεομητορικές γιορτές. Ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού. Οι εκκλησίες της μέρας αυτής είναι συχνότατες στα νησιά, στα βουνά και στους κάμπους. Τα βαπτιστικά ονόματα από το Παναγία. Μαρία, Μαριγό, Μαρίκα, Μέρη, Δέσποινα, Παναγιώτα, καθώς και τα αρσενικά Παναγιώτης, Παναγής, Πάνος, Θεοτόκης κτλ. Γιορτάζουν κυρίως τον 15 Αύγουστο. Μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στην Αιγαϊκή Ελλάδα είναι η Τίνος. Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος πανηγυριστών. Τα μεγάλα επιβατικά πλοία του Πειραιά απασχολούνται με το ολοβδόμαδο προσκύνημα. Στους μεγάλους δρόμους που οδηγούν από το μοναστήρι στην παραλία της Τίνου, πολλούνται κάθε είδους ανταμνηστικά και λατρεπτικά αντικείμενα. Τα προσκυνήσματα, μεγάλα και μικρά, είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρος χωρίς καμία Παναγία του 15 Αύγουστου. 28 Οκτωβρίου. Η μέρα του Όχι. Είναι η εθνική γιορτή. Το 1943 οι Έλληνες εμπόδισαν τον εχθρό να μπει στα χώματά του. Τότε είπαν εκείνο το αποφασιστικό και ηρωικό «Όχι». 17 Νοέμβρη. Η γιορτή του Πολυτεχνείου. Στις 14 Νοεμβρίου 1973, οι σπουδαστές της Αθήνας κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της απάνθρωπης δικτακτορίας που επέβαλαν στον ελληνικό λαό την 21η Απριλίου 1967. Κατασκεύασαν ραδιοφωνικό πομπό και με αυτόν καλούσαν τους Έλληνες σε εξέγερση. Χιλιάδες Αθηναίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το Πολυτεχνείο. «Τύρανοι, κάτω τα χέρια από το λαό! Θάνατο στο φασισμό! Ή τώρα ή ποτέ! Απόψε πεθαίνει η τυραννία!» ήταν μερικά από τα συνθήματα που άκουγε το συγκεντρωμένο πλήθος. Τα μεσάνυχτα της 16ης προς 17ης Νοεμβρίου, οι ένοπλοι του καθεστώτος, με τη βοήθεια ενός τάγκ, γκρέμισαν την εξωτερική πύλη και εισβάλανε στο κτίριο. Η εξέγερση αυτή έδωσε το πρώτο κέριο χτύπημα κατά της δικτακτορίας. Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου, στα σχολεία και πανεπιστήμια γίνονται εκδηλώσεις για να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η Πρωταπριλιά. 1η Απριλίου. Ο καθένας καρώνει και από μια φάρσα τη μέρα αυτή. Τα παιδιά και οι μεγάλοι ακόμα ψάχνουν να βρουν τα πιο απίθανα ψέματα. Η Πρωτομαγιά. 1η Μαΐου. Είναι η γιορτή των εργαζομένων και των λουλουδιών. Είναι άνοιξη πια. Κάνει καλό καιρό. Η φύση ανθίζει και μοσχοβολά. Όλοι μαζεύουν λουλούδια και φτιάχνουν το μαγιάτικο στεφάνι που κρεμούν στο μπαλκόνι ή στην πόρτα του σπιτιού. Διονύσιος Σολωμός. Ύμνος στην ελευθερία. Σε γνωρίζω από την κόψη, του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες, πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα εκαρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργη ενάλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά.